warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Szczegóły oferty i regulamin promocji pożyczki elastycznej na bosbank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Chodzi o zniwelowanie wpływu inflacji, tak prezes PiS mówi o planowanej podwyżce świadczenia 500+. O ukaranie sprawców wszystkich zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie apeluje podczas szczytu Rady Europy prezydent Andrzej Duda. 16 tysięcy żołnierzy zostało wcielonych w ubiegłym roku do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Podwyższenie świadczenia 500+ z 500 do 800 zł ma na celu zniwelowanie wpływu inflacji. Mówił o tym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu 24. Podkreślił, że siła nabywcza zwiększonego świadczenia będzie wyższa niż w momencie jego wprowadzenia. W momencie, w którym te 500+ było wprowadzane, wartość złotówki była istotnie większa niż w tej chwili, ale ta podwyżka spowoduje, że realna siła nabywcza tego plus będzie większa niż w momencie wprowadzenia. A większa licząc inflację, to znaczy jest wyższa podwyżka niż inflacja. Podczas weekendowej konwencji PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział też wprowadzenie na stałe 14. emerytury, bezpłatne leki dla osób do 18. roku życia i powyżej 65. roku życia, a także jak najszybsze zniesienie opłat dla samochodów osobowych na autostradach państwowych. Jarosław Kaczyński odniósł się też do kwestii reparacji od Niemiec za straty wojenne. Mówił, że trzeba działać cierpliwie i twardo, dlatego jego formacja nie zrezygnuje z ubiegania się o zadośćuczynienie. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o ukaranie sprawców wszystkich zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie. Mówił o tym w trakcie szczytu Rady Europy w Reykjaviku. Wojna na Ukrainie jest głównym tematem spotkania przywódców 46 krajów kontynentu. Z Reykjaviku Wojciech Cegielski. Andrzej Duda mówił w przemówieniu, że wsparcie Zachodu dla Ukrainy jest niezbędnym warunkiem, by wojna się skończyła. Podkreślał, że Europa musi pomóc wrócić do domu tysiącom ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję. Andrzej Duda zaapelował o osądzenie winnych wszystkich zbrodni. Crimes against humanity. Zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne muszą być dokładnie rozliczone, aż wszyscy ich autorzy znajdą się przed wymiarem sprawiedliwości, a każda ofiara otrzyma sprawiedliwe zadośćuczynienie za swoje cierpienie. Polski prezydent zaapelował też o wsparcie przywódców ruchów demokratycznych na Białorusi, co miałoby doprowadzić do uwolnienia więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczubuta i Alesia Białackiego. Z Reykjaviku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A główną decyzją szczytu Rady Europy w Reykjaviku jest utworzenie rejestru rosyjskich szkód na Ukrainie. Ma on pomóc w odbudowie kraju, ale także w ściganiu autorów zbrodni wojennych. Ukraina jest gotowa stać się pomostem między Koreą Południową a Europą. Koreańscy giganci przemysłowi i samochodowi mogą przenieść na Ukrainę potężną produkcję, która została ograniczona w Rosji po rozpoczęciu inwazji. W taki sposób Korea Południowa zbliży się do europejskiego rynku, mówi wicepremier Ukrainy Julia Swyrydenko. Ukrainę można już traktować nie tylko jako platformę do zastąpienia Rosji, ale także jako rynek do zastąpienia Chin, ponieważ mamy możliwość rozwoju inwestycji nie tylko na Ukrainie. Mamy również bliższy dostęp do rynków Unii Europejskiej. Negocjacje w sprawie współpracy, inwestowania i rozwoju ukraińskiego rynku trwają już drugi dzień na szczycie gospodarczym w Seulu między ukraińskimi urzędnikami państwowymi a przedstawicielami wielkiego koreańskiego biznesu. W szczycie uczestniczy pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. 16 tysięcy żołnierzy zostało wcielonych w ubiegłym roku do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To bilans akcji promujących służbę w armii. W tym roku MON stawia sobie za cel rekrutację 25 tysięcy ochotników. Jak wylicza szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji generał brygady Mariusz Bryś, do końca maja na kursy przygotowujące do służby zgłosi się w sumie około 12 tysięcy rekrutów. To pokazuje bardzo duże zainteresowanie służbą wojskową. W ubiegłym miesiącu została przeprowadzona ankieta osób, które były przed przysięgą wojskową. Bardzo dużo, bo blisko 80% zaznaczyło czynnikami, które motywują do podjęcia służby, to był patriotyzm. Czynniki ekonomiczne znalazły się pośrodku, więc dla mnie jest to sygnał, że jednak ten czynnik patriotyczny ma bardzo duże znaczenie. Jak dodaje generał Bryś, cel stworzenia 300-tysięcznej armii w Polsce jest realny do wykonania.

od jakiegoś czasu chodzi za mną to ten z utwór. Niemiec? Tak, tak, z Niemiec, zespół Tiflis Transit. A właściwie to jest taki projekt, za którym stoi Fabian Thiel. No, nie wiem, co pan redaktor na to. Jakoś mi wyjątkowo mocno ta kompozycja ostatnio przypadła do gustu. Jest dobrze i ja nie wiem, co mam na to odpowiedzieć, ale jestem prawie pewien, że zarówno państwa, jak i panią mój wybór teraz zaskoczy. On wziął się, ta płyta wzięła się stąd, że niedawno miałem przyjemność wielką rozmawiać z bardzo młodymi ludźmi, z maturzystami i ja się tak bardzo ucieszyłem, że oni wspomnieli o tej piosence. Tego czasu, Michael, zawsze mam dylemat, czy Man in the Mirror, czy Liberian Girl, ale dziś Liberian Girl zabrzmiała mi jak najcudowniejszy delikates. Michael Jackson z Transit Trójki. Zaciekawił mnie pan redaktor tym wspomnieniem o maturzystach. Oczywiście nie wątpię, że młodzi ludzie znają i słuchają Michaela Jacksona, ale dlaczego akurat ten utwór? A ja sądziłem, że już nie słuchają i było mi bardzo miło. I kiedy jeszcze usłyszałem Liberian Girl, to oni miałem i zdali egzamin maturalny. No dobrze, to ja teraz też wspomnę artystę, którego no, pewnie znają i młodsze, i starsze pokolenia. Właściwie jestem tego pewna, bo trudno tego człowieka nie znać. To jest też kolejna kartka z kalendarza i dzisiejsze muzyczne rocznice. 17 maja to jest w ogóle dzień, w którym wydarzyło się bardzo dużo, jeśli chodzi o wydane albumy, bo mamy między innymi 10 lat od wydania płyty Random Access Memories grupy Daft Punk, 24 lat od wydania Playmobiego, ale ja dzisiaj mam ze sobą płyty rockowe, które się tego dnia ukazały i pierwszą z nich będzie drugi album Paula McCartneya i jego żony Lindy, R.A.M. A utwór, który dziś dla Państwa wybrałam, to zamykający album The Backseat of My Car. Speed along the highway, honey, I want it my way, but listen to her daddy's song. Don't stay out too long. Ooh, we're just busy hiding, sitting in the back seat of my Mexico City, but listen to Znakomity Paul McCartney. Czasem się zastanawiam, czy Paul McCartney jest przypadkiem kosmitą, bo tak słucham tych pięknych kompozycji, to mi jest ciężko uwierzyć, że można mieć takie wyczucie i tak znakomicie układać dźwięki. Mam takie przypuszczenie od bardzo dawna i być może właśnie dla takich kompozycji, dla takiego głosu, dla niektórych z nas od pewnego momentu na Stadionie Narodowym już zawsze będzie sobota. To co teraz, panie redaktorze? To ja sięgam po klasyczny utwór. Muszę pani, znaczy zadam pani pytanie i proszę, by pani odpowiedziała. Czy pani też ma w swoim życiu takie utwory na zawsze? Nie, no oczywiście, że tak. Bardzo dużo. Usłyszała pani dawno temu gdzieś na płycie winylowej, nie wiadomo gdzie, w jakimś mieszkaniu. I ten utwór potem towarzyszy pani przez całe życie i ja mam dziś w walizeczce jeden z takich utworów, to jest Highway Star zespół Deep Purple. We'll be right back. utwór na zawsze. Highway Star, zespół Deep Purple w tonacji Trójki. Przyznam, że też mi ten utwór sprawił mi bardzo dużo frajdy, bo dawno go nie słyszałam, a też obudził miłe wspomnienia jeszcze z czasów nastoletnich, kiedy pochłaniałam po prostu taką klasykę rocka. Ja też mam dzisiaj ze sobą płytę, która budzi właśnie podobne skojarzenia i wspomnienia, no przynajmniej widzę we mnie. Ją w pani ręku i proszę nie odchodzić, bo sprawi państwu wiele przyjemności. Tak jest. Chwilę temu mówiłam, że dzisiaj mam ze sobą kilka płyt, które obchodzą swoje urodziny i tak jest również w przypadku albumu In For The Kill zespołu Budgie. Płyta, która ukazała się dokładnie 17 maja 1974 roku. Znowu mamy powrót do lat 70. Tak się dzisiaj złożyło, że sporo takiej muzyki. Na chwilę tylko się wtrącę i powiem, że ja na koniec w walizeczce mam dziś nie tyle płyty, ile taśmy, które rejestrowaliśmy, nagrywając utwory z radia i pod koniec trzy takie, jak mi się wydaje, dość zapomniane kompozycje się pojawiają dziś w tonacji Trójki, ale wracamy do Budgie. Tak jest. Ja się czasem zastanawiam, co się stało, że ten zespół nie był tak popularny jak na przykład Led Zeppelin czy Deep Purple. Chociaż w Polsce chyba Trójka się przyczyniła do popularności. Przyczyniła się i to bardzo. I nawet niektórzy twierdzili, że w Europie zespół Budgie najbardziej popularny był właśnie w Polsce. Ja zresztą byłem pod koniec lat 70. na ich koncercie w katowickim Spodku i był genialny. Musiało być to znakomite doświadczenie. No dobrze, no to może w takim razie posłuchajmy w końcu. Dzisiaj wybrzmi nam znakomite, właśnie tytułowe z płyty In For The Kill kompozycja zespołu Budgie. No to słuchajmy. We'll be right back. For the Kill i fenomenalne Budgie. Słuchając tego utworu pozwoliłam sobie zerknąć na skrzynkę pocztową, a tu wiadomość od pana Krzyśka z Wrocławia o treści Budgie zawsze. Absolutnie zawsze. Cieszę się więc, że mogliśmy sprawić państwu odrobinę frajdy tą muzyką. To jest jedna z najcudowniejszych znamion muzyki, że można się przenieść o 40 lat I znowu znakomicie się czuć. No to co teraz ja? Tak się złożyło. To ja sięgnę po polską płytę i polską klasykę. Już kiedyś o tym mówiliśmy, że Krzysztof Zalewski cudownie zinterpretował muzykę Czesława Niemela. Będę sławił po wsze czasy talent Krzysztofa Zalewskiego, bo dokonał rzeczy niewiarygodnej. Przyjdź w taką noc. Piosenka Czesława Niemena, Krzysztof Zalewski, dziś w Stacji Trójki. A ja bardzo dobrze pamiętam jego znakomity koncert z tym repertuarem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Fenomenalny głos, już to ustaliliśmy, ale też świetne chórki, bo tutaj siostry Przybysz naprawdę tak wykonały kawał bardzo, bardzo dobrej roboty. No dobrze, to ja też podzielę się nową interpretacją znanej już kompozycji. Świeżutką, jeszcze ciepłą, bo ten cover ukazał się dosłownie wczoraj, chociaż oryginalna wersja tego utworu miała premierę w roku 1928, więc no, kawał czasu od jej premiery minął. To jest jeden z tych standardów wykonywanych przez różnych muzyków. Najbardziej znana wersja należy chyba do Franka Sinatry albo do Louisa Armstronga. Na pewno wiele wykonawców już próbowało tę kompozycję odtwarzać, a dzisiaj wybrzmi nam w wykonaniu absolutnie znakomitej Ways Blood. No i na moment przeskoczyliśmy do jakiejś zupełnie innej rzeczywistości, mam takie wrażenie. When You're Smiling, czyli dobrze chyba Państwu znany standard w wykonaniu Ways Blood. No, głos ma piękny, musi Pan redaktor przyznać. Przyznam, że wprowadziła Pani taki nastrój, że ja nie wiem, jak ja wyjdę z tego, a muszę, bo przygotowałem w ostatniej części walizeczki, tak jak już wspominałem dzisiaj, nie płyty, a taśmy. Taśmy, które wspólnie z takimi chłopakami jak ja nagrywaliśmy z radia, czekając na zakończenie zapowiedzi prezenterskiej i kiedy już można było nagrywać, to nagrywaliśmy takie rzeczy. Touching nothing's all I ever do. Państwo dobrze przypomniały tamte czasy glam rocka, a wtedy nagrywaliśmy w każdym razie na moim osiedlu te wszystkie cenne utwory z programu Trzeciego Polskiego Radia, Ballroom Blitz i zespół Sweet. Znakomita energia, partie perkusji, to moja ulubiona część tego utworu, absolutnie. I w ogóle nie słychać, że to było nagrane milion lat temu, nie? Nie, absolutnie nie. Tak, myślę, że jakbym usłyszała po raz pierwszy dziś, to mogłabym nawet stwierdzić, że to taka kompozycja sprzed tygodnia, sprzed dwóch, bo brzmi bardzo, bardzo świeżo. No to mówiąc o nowościach, ja teraz też coś nowego, coś zupełnie nowego, ale będzie absolutna zmiana klimatu, proszę się na to przygotować. Piątkowa premiera i album czterech utalentowanych dziewczyn z zespołu Lore. Wczoraj panie gościły u redaktora Tomaszuka w audycji Konstelacja M. Można posłuchać oczywiście na naszej trójkowej stronie, do czego serdecznie zachęcam, ale ja dzisiaj także chętnie sięgnę po tę płytę. Panny Młody to jest album zdecydowanie warty polecenia i jak najczęstszej obecności na antenie. Trafalgar Square, ten utwór dziś wybrałam dla państwa. Lubię siedzieć tak jak teraz i tu, na schodach i z plecakiem na kolanach. To jak w tamten dzień na Trafalgar Square, chociaż wiem, że dzisiaj siedzę całkiem sama. Czasem wracam tam, kiedy nikt nie patrzy, mam nadzieję, że tańczysz czasem, daj znać jak się. Kiedy świat cię straszy, mam nadzieję, że tańczysz na nim. zespół Lore i ich bardzo leciutkie, wiosenne brzmienie. Trafalgar Square. Kto? Chcę powiedzieć, że wielką radość spotkania z Państwem sprawiają mi także dlatego, że podczas tych spotkań dowiaduję się o fragmentach muzyki, których nie znam, między innymi dzisiaj o zespole Lore. No a ja, dbając o funkcję strażnika dźwięków dawnych, no to jeszcze obiecałem Państwu, że będą dzisiaj taśmy, niekoniecznie płyty, bo te taśmy rejestrowaliśmy kiedyś w latach 70. kompletując taką taśmotekę swoją domową, aby było co zaprezentować znajomym. I ja chcę sięgnąć po jeszcze jeden taki utwór z tamtych czasów. On też brzmi, moim przekonaniem, ciągle bardzo dobrze. Kolejna legenda glam rocka, zespół Slade. Coś to dziwne, bo widziałem zespół Slade pół roku temu i muszę Wam powiedzieć, że ciarki mnie przechodziły, bo oni grali wszystkie te swoje utwory z tamtych czasów, a w związku z tym, że publiczność była lekko przyprószona siwizną, więc wszyscy doskonale się bawiliśmy. Far, Far Away dziś w tonacji Trójki. Jeśli się nie mylę, my już... No niestety, kończymy nasze spotkanie z Państwem. Było nam bardzo miło, dziękujemy za spotkanie. Dobrego wieczoru, a kibicom, takim jak ja, kompletnie ześwirowanym, jeśli chodzi o Igę Świątek, dobrego wieczoru dzisiaj. Zmykam do domu i kibicuję z całych sił. Wszystkiego dobrego, dziękuję Państwu bardzo. Justyna Grabasz, Piotr Baron i Agnieszka Łukasiewicz. I Inka Waszak, która nas dzisiaj realizowała. I jeszcze powiem, że pożegnam się z Państwem utworem polskim, niesłychanie znamiennym i znamienitym. Chcę je w ramię. Chcę podróżować, podróżować jest wosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyzną. O proszę pana, jaki pan jest ciekaw. Naturalnie myślę o mężczyzną. Ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Czy by wybrali mnie syreną morza? Zaprosili do pierwszej klasy. Czasowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest...